Laureat pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus stanie na czele tymczasowego rządu Bangladeszu. Wczoraj po wielodniowych antyrządowych protestach premierka Hasina Wajet ogłosiła, że rezygnuje z urzędu i uciekła z kraju. 84-letni Yunus jest obecnie w Paryżu, ale zapowiedział, że tuż po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich wróci do ojczyzny. Laureat pokojowego Nobla jest nazywany bankierem biednych. To on stoi za tak zwanymi mikropożyczkami dla najuboższych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To powinna być słoneczna środa, przynajmniej do popołudnia, bo wtedy we wschodniej części kraju, a wieczorem także na południowym zachodzie, zachmurzenie będzie wzrastało do dużego i przyniesie możliwość przelotnych opadów deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na ogół od 24 do 29 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie i miejscami nad morzem około stopni 22. Wiatr ma być słaby ze zmiennych kierunków, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i będzie się wahać. Na zegarach 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, dzień dobry. Jak dobrze rozpocząć dzień? Na przykład wsłuchując się w przebój Stevie Nicks, Edge of 17, na początek porannej audycji. Singing, ooh, baby, ooh, said ooh. And the days go by like a strand in the wind, in the web that is round. I begin again, said to my friend, everything's hot, nothing else matters. He was no more, he was no more than a baby. She's Ajajaj, jak niewiele zabrakło wczoraj Anicie Włodarczyk do medalu Igrzysk w Paryżu. Żeby to było chociaż już wspomniane tutaj 17, ale edge w tym przypadku to tylko 4 centymetry. W rzucie młotem przy odległościach rzędu 70 kilku metrów zdecydowały 4 centymetry. Pech, ale i piękna sportowa, waleczna postawa Anity Włodarczyk i będziemy o tym mówić, choć także o innych wydarzeniach olimpijskich w specjalnym studiu Kwadrans po 7. No 4 centymetry. Nie znam piosenki 4-centymetrowej czy z 4-centymetrowym fragmentem, którą mógłbym Państwu zaprezentować i zobrazować, jak mało zabrakło. Może Państwo mają jakieś pomysły takie życiowe. Ile to jest 4 centymetry? Linia otwarta, 2 2 i 7 3. Kreatywność na początek dnia zawsze pomaga. A co poza sportem w audycji porannej? O, będzie kącik kulinarny. Chcesz kebab? Kebab chcesz? Kebab dajmy. Jak się robi kebab? Tak jak widać, chłopak robi na cienkim czynszy. Do środku ładuje mięso, surówkę i sos. Niby proste, niby oczywiste, a jednak nie do końca, bo Międzynarodowa Federacja Donerów, tak, jest taka organizacja, chce zastrzec, co dokładnie kebabem jest, a co nie jest. Do Komisji Europejskiej wpłynął wniosek w tej sprawie. Jeśli urzędnicy się do niego przychylą, to popularne danie zyska podobny status, co na przykład włoska mozzarella. Zajrzymy dziś też do Argentyny, gdzie wyjątkowy status zyskała za to sztuczna inteligencja. Chodzi o policyjne AI, specjalna jednostka oparta na działaniu sztucznej inteligencji. Będzie monitorować media społecznościowe i analizować dane, aby zapobiegać przestępstwom. No, rzecz jasna, decyzja budzi kontrowersje. Są to oczywiście takie rzeczy jak pogwałcenie prawa do prywatności, prawa do swobody wypowiedzi. Służby zyskują oręż, który pozwala im na inwigilowanie dowolnej osoby. Szczegóły tego tematu po 7.30. O sztuce iluzji i przemyśle iluzji porozmawiamy dziś kilka minut po 8, a po 6.30 jeszcze w pierwszej godzinie naszego spotkania w ramach jednego z pierwszych tematów przyjrzymy się decyzji Kamali Harris, która wybrała Tima Waltza na swojego wspólnika w wyborach. No, nie chcę mówić partner in crime, ale to on, jeśli Harris wygra, będzie wiceprezydentem. Więcej na ten temat w korespondencji zza oceanu, a na miejscu przy Myśliwieckiej przy audycji pracują Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki do godziny 9. Nothing much to say, so fill me up with poison and pour me down the drain. Yeah, I was crooked from the cradle, I'm a bastard from the start, and I kept some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets, I'll sell you out. Parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head. Trójka. Wracam tu, nie usłyszę, nie. Usta milczą, oczy krzyczą. Wbiją się w ciebie tak, że nawet myśli masz. Podrapany. Wracasz tu, nie usłyszysz, nie. Usta milczą, oczy płoną. Pytasz co jest, odpowiadam, że nie chcesz wiedzieć. Gdy z dnia na dzień zatęsknisz sama, Rosalie i Chloe Martini, Iluzja w Trójce, a mamy 20 minut po szóstej. Przegląd prasy. Tak, o sztuce iluzji będziemy dziś jeszcze mówić w porannym Zapraszamy, ale teraz czytamy o najpopularniejszych i najrzadszych imionach nadanych w Polsce dzieciom w pierwszej połowie tego roku. Czytamy konkretnie na portalu rp.pl, choć dane pochodzą bezpośrednio ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. Wczoraj ministerstwo takie dane opublikowało. Przypomnijmy, jak to było w roku 2023. Zofia i Nikodem to były te najpopularniejsze imiona. W pierwszej połowie tego roku nastąpiła mała zmiana. Z drugiego na pierwsze miejsce w kategorii żeńskiej awansowała Maja. Nikodem dzielnie obronił swoją pozycję. I tak najpopularniejsze imiona dla dziewczynek, no powiedzmy o pierwszej trójce, to Maja, Zofia i Zuzanna, a najpopularniejsze imiona dla chłopców w pierwszej połowie tego roku to Nikodem, Jan i Aleksander. Oczywiście tych inspiracji do wyboru imienia dla dziecka może być wiele, to zaznacza sam resort cyfryzacji. Możemy nadawać imiona ze względu na tradycję rodzinną, szukać inspiracji wśród ulubionych bohaterów filmów i lektur, albo kierować się popularnością danego imienia. No i jeśli chodzi o inspirację, to ciekawostką jest coraz większa popularność imienia Iga. Wspięło się ono już na 14 miejsce wśród dziewczynek. No, doskonale wiemy, o którą Igę tutaj chodzi w przypadku inspiracji. Swoją drogą, Igrzyska Olimpijskie to też jest kopalnia pomysłów. Kto nie pomyślał w poniedziałek wieczorem, a ten Armand to w sumie ładne imię. Kochanie, a co powiesz na Armand? Można zdrabniać na Mondo. Myślę, że możemy sobie tego typu sytuacje wyobrazić. Ale spójrzmy jeszcze na listę imion najrzadziej nadawanych noworodkom w Polsce w tej pierwszej połowie bieżącego roku. Tu przeważają te o egzotycznym brzmieniu. Chociaż jest też w tym ogonku Grażyna. Wpływ Igi Świątek zdecydowanie przewyższa po prostu wpływ Adama Mickiewicza na nasze społeczeństwo. Najrzadsze imiona dla dziewczynek wypisane przez Ministerstwo Cyfryzacji to Walentyna, Oda, Albina, Grażyna, Emma, Lola, Luisa, Rima, Makora czy Esmeralda. A najrzadsze imienia dla chłopców w tym roku 2024 to Muaz, Ajan, Alessandro, Ryan, Tadej, Gorsej, Aras, Simon, Bolko i Zeus. O proszę, Zeus. Ale ciekawy też ten Tadej. Może słuchają nas akurat rodzice małego Tadeja albo ktoś z rodziny. Przydałoby się potwierdzenie, czy tu inspiracją był Tadej Pogaczar, co sugerowałoby kolarską pasję rodziców. Ale podoba mi się imię Tadej, no bo inspiracja oczywiście wybitnym sportowcem, a do tego można zdrobnić na Tadzio i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zwykle przynajmniej raz w tygodniu zaglądamy do Angorki, czyli wkładu tego środkowego, dziecięcego do Angory, ale chciałbym zwrócić uwagę na okładkę tego tygodniowego wydania Angory, bo czasami mówi się, że nie można usłyszeć zdjęcia, ale to akurat można, bo na pierwszym planie Aleksandra Jarecka i jej, jak to określono w internecie, zwierzęcy okrzyk w momencie zwyciężenia walki o brązowy medal w turnieju szpadzistek na Igrzyskach. Ale teraz już Angorka i artykulik o Danii jako najczystszym kraju świata. Ze 180 przebadanych krajów pod względem czystości bezkonkurencyjna okazała się Dania. Naukowcy z prestiżowych amerykańskich uczelni Yale University i Columbia University sprawdzili, które kraje są najczystsze, stworzyli indeks efektywności środowiskowej, czyli Environmental Performance Index, i wzięli pod uwagę 40 parametrów związanych m.in. z kondycją środowiska i witalnością przyrody. Wygrała Dania, w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze kolejno Wielka Brytania, Finlandia, Malta, Szwecja, Luksemburg, Słowenia, Austria, Szwajcaria oraz Islandia. No ale to Dania ma doskonały system oczyszczania ścieków, ekologiczne podejście do życia, wykorzystuje odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój i efektywne gospodarowanie zasobami. No, jednak dobrze się dzieje w państwie duńskim. I jeszcze jedna ciekawostka z Angorki o najstarszym paragonie. Około 3,5 tysiąca lat ma gliniana tabliczka zapisana pismem klinowym, która według naukowców może być najstarszym paragonem świata. Jej treść odnosi się do zakupów pewnego mieszkańca Bliskiego Wschodu. Ten obiekt waży 28 gramów, natrafiono na niego na południu Turcji w prowincji Hatay. To dowód zakupu mebli, zapisany językiem akadyjskim. Trwają jeszcze prace nad rozszyfrowaniem całego tekstu, ale wiadomo już, że jest to dokument potwierdzający nabycie dużej liczby krzeseł, stołów i taboretów. Na tabliczce zamieszczono nie tylko informacje na temat produktów objętych transakcjami, ale również i te odnoszące się do tożsamości kupujących oraz sprzedających. No właśnie sobie wyobraziłem ten moment. Starożytny Bliski Wschód, prawda? I pan z glinianą tabliczką i dłutem i młotkiem w dłoniach pyta: paragon faktura? Tak mogło być. Mamy 26 minut po 6:00. W trójce teraz Role Model, Deeply Still in Love. Wrong, 'cause you seem happier ever since I've been gone. Hey.

A czeka nas raczej słoneczny i na pewno ciepły wakacyjny dzień. Słońce o tej porze już coraz śmielej zagląda w okna Przemyśliwieckiej i będzie zaglądać przynajmniej do popołudnia. Ale po południu we wschodniej części kraju, a wieczorem także na południowym zachodzie, może pojawić się więcej chmur i mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś na ogół od 24 do 29 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie i miejscami nad morzem, tam 22-23 stopnie Celsjusza. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Z Państwa udziałem dwie dwójki i siedem trójek. Ja w sprawie pani Anity, której bardzo mi szkoda, że zabrakło tych 4 centymetrów, ale z tego co wiem, to chyba spełniła się ta klątwa chorążego. Słynna od iluś tam lat, że kto jest chorążym na olimpiadzie, nie zdobywa medalu. No to może być jedyne sensowne wytłumaczenie. Dlaczego akurat 4 centymetrów zabrakło Anicie Włodarczyk do kolejnego olimpijskiego medalu? Nie brakuje za to szczęścia Amerykanom. Oni przewodzą w klasyfikacji medalowej Igrzysk Olimpijskich. Do Stanów Zjednoczonych zajrzymy już za chwilę. Teraz Born in the USA, Bruce Springsteen w trójce. Born in the USA. W nocy czasu polskiego Kamala Harris wystąpiła na Wiecu Demokratów. Wcześniej ogłosiła swojego kandydata na wiceprezydenta. Jej partnerem w tych wyborach, w tandemie, który ma ściągać głosy, będzie Tim Walz, choć kilka innych nazwisk wchodziło w grę. O szczegółach opowie, no, nie Born in the USA, Born in Szczecin, ale mieszkający w USA i nadający stamtąd Jan Pachlowski. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Na początku przenieśmy się do Filadelfii i poczujmy atmosferę Wiecu Kamali Harris i Tima Walza w takiej wersji radiowej. Welcome the next Vice President of the United States, Tim Walz. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so, thank you for bringing back the joy. This campaign is a fight for the future. Walczymy o naszą wspólną przyszłość, mówiła Kamala Harris, a następnie przedstawiła swojego kandydata na wiceprezydenta, Tima Walza, który podkreślił: dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzono, ale przede wszystkim Kamali Harris, że odbudowuje w nas radość, rozpoczął swoje przemówienie Tim Walz. Co ciekawe, nowo mianowany kandydat demokratyczny na wiceprezydenta podkreślił, że nie używa promptera. Właściwie to nawet go nie ma, więc gdyby został wybrany na to stanowisko, jak podkreślał, zespół Harris musiałby nauczyć go używać promptera, a przede wszystkim dla niego zdobyć. Taka ciekawostka, bo tutaj rzeczywiście z głowy, bez żadnych notatek, przemawiał Tim Walz. Co na ten temat piszą amerykańskie media? Liberalny polityk ma na swoim koncie zwycięstwo w tych regionach Minnesoty, gdzie teoretycznie dominowali konserwatywni wyborcy, pisze dziennik Washington Post. Walz był kongresmenem, jest w swojej drugiej kadencji jako gubernator Minnesoty, stanu, w którym demokraci niezawodnie wygrywają w wyborach prezydenckich od dziesięcioleci. Ale kampania Donalda Trumpa ma na celu odwrócenie tego cyklu, ocenia mocno prawicowa stacja Fox News. Wybór ten wieńczy szybki awans demokraty z rejonu Midwest od osoby stosunkowo nieznanej do głównego motoru ataków partii na Donalda Trumpa. Komentowała na gorąco po tym wyborze stacja CNN. Tim Walz wnosi do swojej kandydatury atrakcyjność dla środkowego zachodu i bezpośredni sposób mówienia o Donaldzie Trumpie, pisze New York Times. Gubernator zwrócił na siebie uwagę wszystkich, gdy nazwał Donalda Trumpa i jego kandydata na wiceprezydenta J.D. Vance'a dziwakami. Przypomina z kolei portal Politico, a na Wiecu Filadelfii Tim Walz nie szczędził słów krytyki wobec Donalda Trumpa i jego właśnie kandydata na wiceprezydenta J.D. Vance'a. Ci goście są przerażający i tak po prostu dziwni jak diabli, powiedział Walz przy ogromnym aplauzie widowni. A co ciekawe, jak wynika z ostatniego sondażu przeprowadzonego w dniach od 1 do 4 sierpnia, podkreślam specjalnie tą datę, bo to jeszcze było przed wyborem Kamali Harris, właśnie Tima Walza na stanowisko wiceprezydenta, dokładnie jako kandydata, to on był faworytem, ale w sondażu dla publicznej stacji CBS 71% dorosłych Amerykanów nigdy nie słyszało o Timie Walzie lub nie wie, jak go oceniać. Ciekawa jest amerykańska scena polityczna, nie daje nam odpocząć. Od kilku tygodni jest rozgrzana do czerwoności. Oczywiście zespół Donalda Trumpa krytykuje, jak tylko może, tutaj ten Tim. Zresztą też odgryza się, ale może nie tak agresywnie, Tim Walz i tutaj Kamali Harris. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać w najbliższych tutaj dniach. A tak jak już mówiłem, to zaraz po tej nominacji zespół Donalda Trumpa, komentując ten wybór, to nazwał Tima Walza między innymi wannabe, czyli w takim wolnym tłumaczeniu można tutaj powiedzieć, że to jest taka osoba, która bezskutecznie udaje kogoś, kim nie jest. Za takiego Tima Walza ma sztab Donalda Trumpa. No są coraz gorętsze te emocje polityczne i one będą wzrastały aż do listopada i do wyborów prezydenckich. No, wybrany w końcu Tim Walz, progresywny polityk, jak słyszeliśmy. I będziemy na pewno do tematu jeszcze w Trójce bardzo często wracać, ale korzystając z obecności Janka Pachlowskiego na naszej antenie, zapytam o ten dzisiejszy mecz półfinałowy, Igrzyska Olimpijskie. Polska, Stany Zjednoczone w siatkówce. Polska tym wydarzeniem żyje, Amerykanie w ogóle zwrócili uwagę? Myślę, że jest to sprawa drugorzędna w przypadku igrzysk, bo zdecydowanie więcej mówi się na przykład o piłkarkach nożnych, o koszykarzach, to wiadomo. Myślę, że to w skali globalnej największe zainteresowanie wzbudza, jeżeli chodzi o amerykański sport olimpijski, właśnie kadra Stanów Zjednoczonych na czele z LeBronem Jamesem. Taka ciekawostka, bo proszę sobie wyobrazić, że w Stanach Zjednoczonych nie ma ligi. Tutaj są dwa świetne ośrodki, które tutaj przygotowują siatkarzy do wielkiej kariery, czyli ośrodek w Kalifornii i w Denver. Jest liga akademicka, ale potem, aby cokolwiek zdobyć w siatkówce i grać na wysokim poziomie, to właśnie Amerykanie wyjeżdżają do Europy, między innymi do Polski, świetnie się tam ogrywają i dlatego między innymi kadra Stanów Zjednoczonych należy do światowej czołówki. Czyli na naszym garnuszku sobie żyją, a potem chcą nas ogrywać? No nie, to nie może tak być. W takim razie dzisiaj mocno trzymamy kciuki za Polaków. Mam nadzieję, że mimo wszystko, Janku, też będziesz trzymał kciuki za biało-czerwonych i bardzo ci dziękuję za to spotkanie poranne i opowiedzenie o Timie Walzu jako kandydacie na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziękuję, do usłyszenia. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. sprawie tej faktury sprzed paru tysięcy lat. To chyba nie pan z młotkiem, tylko pan z miseczką, z gliną i z jakąś trzcinką. Odbiór jutro, bo musimy wypalić tę fakturę. Gorzej jak elektroniczną by facet chciał. Teoretycznie, drodzy państwo, moglibyśmy spróbować przetrwać jeden tydzień w Trójce bez mówienia o sztucznej inteligencji, ale w praktyce to po prostu niemożliwe, bo nowe wieści o możliwościach i sposobie wykorzystania AI nas zalewają. Takie mamy czasy, a sztuczna inteligencja nie będzie już tylko odpowiadać na pytania, pisać rozprawki czy komponować muzykę. Może być wykorzystywana do inwigilowania obywateli i to już się dzieje nie tylko w Chinach, także w krajach uznawanych za demokratyczne. Jak państwo usłyszą, chodzi tym razem o kraj hiszpańskojęzyczny. Usar inteligencia artificial para vigilar entre comillas las redes sociales y radar web con inteligencia. Wszystkie niezależne argentyńskie media od kilku dni alarmują o utworzeniu przez prezydenta Javiera Milei nowej instytucji jednostki sztucznej inteligencji do spraw bezpieczeństwa. Po hiszpańsku Unidad de la Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Organizacja ta będzie w stanie przetwarzać obraz pochodzący chociażby z monitoringu miejskiego i śledzić zachowania wszystkich osób, które pojawią się w jego zakresie. Wyjaśnia założyciel fundacji AI Embassy Kacper Łukawski. I mają przewidywać przyszłe zdarzenia, w jakiś sposób wykrywać sytuacje niepożądane, na przykład przestępstwa, które dana osoba miałaby popełnić. Niesie to ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Nie kryje Jakub Szymczak z Amnesty International. Są to oczywiście takie rzeczy jak pogwałcenie prawa do prywatności, prawa do swobody wypowiedzi. Służby zyskują oręż, który pozwala im na inwigilowanie dowolnej osoby. Jeszcze jeżeli ta inwigilacja naprawdę poprawiałaby nasze bezpieczeństwo, to może znaleźliby się i tacy, którzy uważaliby, że warto oddać sporą część prywatności. Sęk w tym, że AI zastosowany w monitoringu tak naprawdę nie poprawia bezpieczeństwa. Badania przeprowadzone w latach 2018-2019 wykazują dosłownie procent skuteczności takich technologii w wspomaganiu prowadzenia śledztw. I tak jak przykład argentyński nie powinien nas aż tak bardzo martwić, bo w końcu do Buenos Aires z Warszawy jest ponad 12 tysięcy kilometrów, a loty kosztują ponad 5 tysięcy złotych. Tak przykład francuski, i to nie tylko z racji trwających igrzysk, powinien każdego zainteresować. Francja jest pierwszym krajem, który wprowadził ustawowo możliwość wykorzystywania tych technologii na zasadzie eksperymentu. Eksperyment ten został czasowo przerwany na czas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, ale ma tuż po ich zakończeniu trwać do końca przyszłego roku. Doprowadzi to do tego, że 68 milionów obywateli będzie z automatu podejrzanych o popełnienie jakiegoś czynu zabronionego. Na polski przykład to wygląda tak, jakby każdy z nas miał zainstalowanego Pegasusa. Bardzo często jest on tworzony jako podstawa do takiego systemu social scoringu, gdzie za prawidłowe zachowania, za te, które są oczekiwane przez społeczeństwo, dana osoba zyskuje dodatnie punkty, a jeżeli zachowuje się wbrew pewnym regułom, to zyskuje punkty ujemne, co w wyniku ogranicza dostęp na przykład do publicznych usług. System social scoringu z powodzeniem od kilku lat służy komunistycznej partii Chin. Partia dzięki inwigilacji reguluje kto co może osiągnąć w życiu. Obywatele ten system sobie chwalą. To nie sprawia, że czuję się ograniczony, wręcz przeciwnie, czuję się bezpiecznie. Problemem nie jest to, że dane są zbierane. Ważne jest tylko, co się z nimi dzieje, a ja wiem, że rząd dobrze je wykorzystuje. Ufam mu. W propagandowych wypowiedziach ufać trzeba. Na inne zdanie pozwolić już sobie w dobie otoczenia przez sztuczną inteligencję Chińczycy nie mogą, nie mają do tego prawa. O sztucznej inteligencji śledzącej obywateli różnych, jak słyszeliśmy, krajów opowiadał Paweł Turski. 5,5 minuty pozostało do 7:00. O pełnej u nas serwis, sport i pogoda. You.